że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390. Oszczędna pralka Beko, klasa A+++. Teraz za jedyne 990. Smart TV Samsung, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek przeniesiemy się do Pucka, gdzie jest ładna pogoda i dobra zabawa. Trwa tam drugi dzień festiwalu Lato z Radiem, a przed nami koncerty. PiS w Chełmie w Lubelskiem, a PO w Tarnowie w Małopolsce. Największe ugrupowania spotykają się z wyborcami. Kilka tysięcy zwolenników opozycji manifestuje w Moskwie. W Pucku trwa drugi dzień festiwalu Lato z Radiem. Muzyczne wrażenia dopiero przed nami, ale już teraz można odwiedzić strefy relaksu, familijną oraz muzyczną. Na miejscu jest Przemysław Lis. Witaj, Przemku. Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda popołudnie z Polskim Radiem w Pucku. Ze względu na pogodę wielu słuchaczy wybrało strefę relaksu. Tu do 19 można odpocząć, posłuchać dobrej muzyki oraz wziąć udział w zabawach i wspólnych ćwiczeniach. Jak słychać, taka forma spędzania lata razem z radiem wielu przypadła do gustu. Trochę sportu, piękna woda, ciepła, słoneczko, super sprawa. Jest super. Można też trochę być aktywnym, trochę popływać w ciepłej wodzie. Relaks, wakacje, urlop, weekend. To jest uroczo, pięknie, sympatycznie. Jesteśmy w Pucku, a więc na Kaszubach Północnych. Dzięki gościnności Kaszubów można też nieco bliżej poznać ich kulturę oraz spróbować przysmaków, jak na przykład łososiowa kiełbasa. Na wspólną zabawę zaprasza pani Regina Kwidzyńska. Jak zapewnia, na pewno będzie fajne. No to z rada jedzie w Pucku, ma waje wszystkich płycanych zaprosimy, a zaprosimy letników, bo tu jest bardzo fajne. Do 18 w strefie muzycznej będziemy mogli spotkać artystów i dziennikarzy Polskiego Radia. Później rozpoczną się koncerty. Dziś na Puckim Stadionie usłyszymy Chopin University Big Band, Sławka Uniatowskiego, Kasię Kowalską i Darię Zawiałow. A relacjonował nasz reporter Przemysław Lis. I zmieniamy temat. Wyborców przed jesiennymi wyborami mobilizuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS i niektórzy działacze ugrupowania byli dzisiaj na pikniku rodzinnym w Chełmie w Lubelskiem. Jarosław Kaczyński apelował o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i wybór, jak mówił, dobrego czasu dla Polski. Jesienią przed wyborcami decyzja, czy przedłużyć dobry czas dla Polski, czy pozwolić na powrót poprzedniej władzy. O takim wyborze mówił prezes PiS. Jarosław Kaczyński apelował też o poparcie dla Zjednoczonej Prawicy i podkreślał, że formacja starała się zapracować na swą wiarygodność i zaufanie Polaków. Przypomnijmy sobie choćby takie sprawy już zupełnie oczywiste. Obiecywano solennie, nie podniesiemy wieku emerytalnego. Został podniesiony. Myśmy go dopiero przywrócili do dawnego stanu. Szef PiS prosił też o mobilizację w kampanii wyborczej. Teraz są świetne sondaże, opozycja jakoś tak się to łączy, to dzieli, ale nic nie jest przesądzone. Wszystko może się zdarzyć, jest potrzebna pełna mobilizacja. Wybory parlamentarne odbędą się w październiku lub w listopadzie. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Andrzej Duda. Z Chełma Karol Darmoros, Polskie Radio. Chcemy rozmawiać z ludźmi, pytać, co jeszcze trzeba dołożyć do sześciopaku. Tak z kolei w Tarnowie, w Małopolsce, mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. PO prowadzi akcję Porozmawiajmy. Politycy ugrupowania jeżdżą busami i spotykają się z wyborcami w różnych częściach Polski. Jesteśmy tutaj, aby rozmawiać o tych najważniejszych sprawach, aby słuchać, aby się przyglądać, pytać, co jest ważne dzisiaj, stwierdził Schetyna. Mówił też, że politycy ugrupowania przyjechali do Tarnowa, aby podkreślać, że współpraca z samorządowcami, inwestycja w samorząd to jest dzisiaj wyzwanie dla polskiej polityki i koalicji obywatelskiej. W miniony weekend szef Platformy zaprezentował sześciopak. To propozycje zmian w obszarach wolności i demokracji, przyjaznej szkoły, czystego powietrza i wody, a także programy Wyższa Płaca oraz Europejska Ochrona Zdrowia, a także program dla seniorów.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, Ryszard Jaźwiński. W lipcu mamy premiery dwóch bardzo interesujących pełnometrażowych dokumentów. Diego jest już od wczoraj w naszych kinach. Asif Kapadia, zdobywca Oscara za film Emmy, oczywiście o Amy Winehouse, tym razem proponuje nam emocjonującą opowieść o ikonie światowego futbolu Diego Maradonie. To wbrew pozorom jednak film nie tylko dla fanów piłki nożnej. Porozmawiam o nim już za chwilę z Adam Minkę. A za kilka dni pojawią się w kinach Cienie Imperium. To już polski dokument Karola Starnawskiego, ale opowiadający o niekończących się konfliktach zbrojnych na rubieżach dawnego Związku Radzieckiego. Moimi gośćmi będą reżyser oraz współautor scenariusza Tomasz Grzywaczewski. Wakacje trwają, nie zabraknie więc zaproszeń na przykład do oglądania filmów w plenerze. Festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane trwa całe lato w dwóch najpopularniejszych polskich kurortach. O jego tegorocznym programie opowie nam organizator imprezy Paweł Adamski. A my już nie przypadkiem sięgamy po muzykę z Argentyny. Miranda prosto z Argentyny, a ja już witam w studiu Adę Mingę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak widzisz, przygotowałem się do naszego spotkania w rozmaity sposób, także muzyczny, bo Miranda to grupa swego czasu bardzo, bardzo popularna w Argentynie, która ma na swoim koncie wiele przebojów i zaryzykowałbym takie twierdzenie, że ona absolutnie musiała być znana bohaterowi filmu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać. Oczywiście mówimy o... O Diego Maradonie. Słusznie, tak. Od wczoraj w naszych kinach film Asifa Kapadi, właśnie pod tytułem Diego, ale wiadomo, że chodzi o Maradonę. Tak, myślę, że każdy raczej skojarzy postać z imieniem, ale trzeba powiedzieć przede wszystkim na samym wstępie, że myślę, że się co do tego zgodzimy. Nie jest to film wyłącznie dla fanów piłki nożnej. Absolutnie. Opowiada o ikonie światowego futbolu, bo przecież nie tylko argentyńskiego czy włoskiego, ale opowiada w taki sposób jednak o człowieku, który przejawiał aktywność na wielu polach, tak, że jest to absolutnie uniwersalna opowieść dla wszystkich. Tak, dokładnie. Stając się tak naprawdę ikoną popkultury, nie tyle sportu, co można powiedzieć takiego uniwersum popkulturowego i takim bohaterem zbiorowej wyobraźni. Zresztą Asif Kapadia takie właśnie postaci bierze na warsztat. Jeżeli oglądaliśmy jego poprzednie filmy dokumentalne, czyli Senne, który dostał nagrodę na festiwalu Sundance, o Ayrtonie Sennie, kierowcy Formuły 1, czy kolejny jego film Amy, za który dostał Oscara kilka lat temu, o Amy Winehouse. Słynny rzeczywiście tak. Film 3 lata temu, Oscar dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego, więc nie byle co. Już w tych filmach było właściwie widać, że nie tyle interesują go te postaci w takim swoim kontekście i swoim środowisku, czyli nie wiem, scena muzyki pop, czy kierowcy Formuły 1, tylko trochę jako takie postacie większe niż życie, które po prostu są jakimiś przykładami fatum, takich meandrów sławy, celebryctwa, których życie po prostu w pewnym momencie przestało należeć do nich. No właśnie, to też jest opowieść o tym, jak się traci swoją prywatność, kiedy zyskuje się wielką światową sławę. Tak, kolejna opowieść tego reżysera. Kolejna taka opowieść pełna turbulencji, a przed jego dodatkowo to jest taka opowieść, którą można gdzieś tam nazwać, myślę też, opowieścią inicjacyjną, taką coming of age. To jest trochę taki Boyhood, tylko że opowiedziany przez dokumentalistę i w trochę innych realiach, bo przede wszystkim mamy tam młodego Diego. Kapadia nie robi klasycznych dokumentów, prawda? On robi takie filmy, gdzie nie ma gadujących głów na przykład, więc... No i to jest właśnie świetne, dlatego się tak dobrze te filmy ogląda. Tak, one mają po prostu dramaturgię, prawda? Taką wbudowaną i te dokumentalne źródła i tak też sobie Kapadia właśnie wyrobił swoją markę i swoją pozycję mistrza współczesnego dokumentu. To jest właśnie to, co on potrafi zrobić i utkać z materiałów archiwalnych, które może niektórym by się kojarzyły z jakąś nudą wygrzebaną z archiwów. Nie, to jest na pewno ogromna praca, bo myślę, że poświęcił reżyser wiele, właściwie lat nawet na zebranie tych wszystkich materiałów. Tak, kilka lat to jest imponujące. Zajęło. Tak, kilka lat, on miał 500 godzin do materiałów. Do jakich rzeczy dotarł? Dotarł do rozmaitych nagrań, przede wszystkim takich, których właściwie nigdy, nigdzie nie mieliśmy okazji zobaczyć. I to jest też niesamowite, że nawet fani Maradony zobaczył w tym filmie coś, czego no, na YouTubie nie znajdą, ani nigdzie wcześniej nie było to publikowane. On ten materiał pozyskał w taki sposób, wydobył go od byłych operatorów, którzy zostali zatrudnieni przez agenta Maradony, który pracował z nim na samym początku jego kariery, jeszcze jak on zaczynał grać w piłkę w Argentynie. Oni byli w ogóle kolegami z podwórka, on potem stał się jego takim agentem, menadżerem i on zatrudnił dwójkę operatorów, którzy w tych latach 80. właściwie nie odstępowali go na krok. Potem jak był ten transfer do Barcelony, potem do Neapolu, oni wciąż byli przy nim, kręcili te materiały. I w ten sposób powstało po prostu całe spektrum od takich nagrań bardzo intymnych, takich bardziej przyjacielskich, kumpelskich, po takie ujęcia sportowe, ale też nietypowe, bo to, co widzimy, jeżeli chodzi o mecze czy treningi na tym filmie, to też nie są takie typowe ujęcia, które znamy z telewizji, w stylu kamera z lotu ptaka, widzimy całe boisko, tylko nawet one mają taką formę bardziej intymną. Jesteśmy bliżej Diego, ta kamera się trzęsie, jakby tak wszystko to się działo przy nas i teraz. No i dzięki temu, że Kapadia pozyskał te materiały, przekopał się przez nie wszystkie, z tych 500 godzin musiał wydobyć dwie. No i trochę mu to czasu zajęło, bardzo długo ten film montował. Miał być premierę w Cannes już wcześniej, to było przekładane, aż ostatnie cięcie montażowe. Wprawdzie zaczęliśmy naszą rozmowę od Argentyny, bo oczywiście z tego kraju Diego Maradona pochodzi i zresztą tam w reprezentacji też osiągał ogromne sukcesy, ale trzeba dodać, że film się koncentruje na tym jego wątku właśnie związanym z Neapolem, z życiem we Włoszech. Tak, jak to jakiś dziennikarz sportowy powiedział, gdyby Diego Maradona był miastem, byłby Neapolem, a gdyby Neapol był pikarzem, byłby byłoby Diego Maradona. I tak to trochę jest, że jakby losy właśnie Diego i tego miasta się splotły ze sobą w taki niesamowicie wręcz mitologiczny sposób. To była taka trudna relacja, bo chłopak właściwie znikąd, o takim pochodzeniu też właściwie no, z nizin społecznych, trafił do miasta, które było pogardzane przez całe Włochy, które nie miało na koncie swoim żadnych piłkarskich sukcesów. I między nimi po prostu zaiskrzyło. On się momentalnie stał takim sercem na polu, aż doszło do tego, że był właściwie czczony jak bóstwo. Jego podobizna stała obok Matki Boskiej i świętego Januarego bodajże patrona na Apolu w kapliczkach. Kradziono tam jego próbki krwi na przykład, wykradano z jego badań, żeby je gdzieś tam czcić. Także to była niesamowita relacja, też gdzieś tam zahaczająca o kontakty z mafią, z Camorrą napolitańską. No właśnie tak chciałbym zauważyć, bo jak to bywa w wypadku filmów Asifa Kapadii, to nie jest pomnik, to nie jest laurka, chociaż oczywiście opowiada o człowieku, który miał na koncie ogromne sukcesy, są też cienie tej popularności i tej wielkiej sławy. Tak, oczywiście, no to nie jest postać jednowymiarowa, jest to bardzo wręcz skomplikowana postać. Tak naprawdę Kapadia nie wchodzi w szczegóły, on zarysowuje nam niektóre rzeczy i trochę te wątki tak pozostawia, mam wrażenie, że on znaczy, też... Znaczy stara się nie oceniać, czy zostawia tak, to widzom. Tak, tak, tak. Te informacje, które uznaje za niezbędne do przekazania, to przekazuje, ale też zostawia trochę niedopowiedzeń i mam wrażenie, że też bardzo czuć w tym filmie, że to ma być taki empatyczny portret, że tak naprawdę jest tam trochę tej nostalgii, jednak są lata 80., nie ma tam za bardzo wycieczek do współczesności. Tak jakby Kapadia chciał trochę zamrozić dla nas tego po prostu młodego chłopaka, który jeszcze z tym całym bagażem naiwności, idealizmu ląduje w tym Neapolu i tak naprawdę stara się po prostu znaleźć swoje miejsce. Mu na początku chodzi o to, żeby za te pieniądze rodzicom dom wybudować, żeby oni mieli wreszcie gdzie mieszkać. Więc te jego pobudki są pokazane jako takie bardzo czyste, no i później ta sława rzeczywiście do tego stopnia go jakoś obezwładnia, że nie jest w stanie po prostu jej unieść, ale nie jest też takim antybohaterem przez to w tym filmie tak naprawdę. A czy coś wiadomo może o tym, jak właśnie bohater filmu zareagował w ogóle na pomysł realizacji takiego dokumentu? On się bardzo ucieszył. On się bardzo ucieszył dlatego, że on widział Sennę. Zresztą on i Senna... No też sportowy film, tak? Tak, tak, tak. On i Ayrton Senna mniej więcej w samym czasie stali się takimi gwiazdami sportu, no i z Ameryki Południowej. I jemu się ten film niesamowicie podobał. I już mniej więcej w samym czasie skontaktowali się z nim producenci Kapadii. Więc już te rozmowy były w toku. A potem, kiedy Kapadia odbierał Oscara za film Amy, to w ogóle Maradona wrzucił na swoje media społecznościowe właśnie zdjęcie Kapadii, które odbiera Oscara z podpisem: ci goście robią swój następny film o mnie. I był z tym nadzieją może, że będzie kolejny Oscar. Tak, tak, no zapewne gdzieś tam tak, bo wiadomo. No, jest taka jest duża szansa. O, kto wie. Może to w przyszłym roku. Bardzo na to liczę, tak. No i potem już oczywiście rozmowy pomiędzy Kapadią a Maradoną tam były umawiane i takie pogłębione wywiady, więc ta ich relacja potem nabrała tempa. No już możemy poznać efekty współpracy obu panów, Diego Maradony i Asifa Kapadii. Diego, po prostu Diego, od wczoraj w naszych kinach. Polecamy. I zapraszamy. Dziękuję ci bardzo. Była z nami trójkowo filmowo Ada Ming z firmy dystrybucyjnej M2 Films. To może jeszcze pozostańmy w tym klimacie argentyńskim. Raz jeszcze grupa Miranda z tego właśnie kraju. Tutaj nawet w bardzo długim miksie wielu swoich przebojów, czyli po prostu Miranda Mix. No i słyszymy też inspirację twórczością muzyczną Donny Summer. Con tu corazón, el disco de tu corazón. No ves que es necesario terminar. tego pieną pewne mity. Trójkowo, akcja! Filmowo. Kto by pomyślał, lipiec miesiącem świetnych filmów dokumentalnych w naszych kinach, no ale tak to wygląda. Witam w studiu kolejnych gości. Zacznę od reżysera, Karol Starnawski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A obok niego Tomasz Grzywaczewski. Witam. Dzień dobry. Dziennikarz, pisarz, specjalista od postsowieckich państw nieuznawanych, tak chyba należałoby powiedzieć. I w wypadku filmu, o którym będziemy rozmawiać, współscenarzysta i osoba w ogóle ważna chyba na planie. Na pewno nie tak ważna jak Karol, ale... Zaraz wrócimy do reżysera, od niego zaczęliśmy. Ale tak, jestem współscenarzystą, a ponadto film jest inspirowany moją książką Granice marzeń o państwach nieuznawanych, opowiadającą o losach ludzi żyjących w tych dziwnych, separatystycznych tworach, które powstały na obszarze byłego Związku Sowieckiego. To tak egzotycznie brzmiące krainy, jak na przykład Abchazja, Górski Karabach, albo bardziej nam niestety znane, czyli Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, te, które powstały w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Także zaczęło się od książki, a skończyło się na filmie. Oczywiście mówimy o pełnometrażowym dokumencie zatytułowanym Cienie Imperium. Ten już prawie za tydzień, bo od najbliższego piątku również w kinach. Chyba cieszy to bardzo autora, bo nie każdy dokument pojawia się na dużym ekranie. Tak, tutaj naprawdę jest to bardzo duża radość dla nas wszystkich. To szczególnie zasługa, myślę, naszego producenta studio filmowego Kadr, który potrafił znaleźć, przekonać dystrybutora do tego, aby po prostu w nasz film uwierzyć i wpuścić go na ekrany kin. To jest naprawdę świetna rzecz. Tym bardziej, że temat jest, można powiedzieć, w jakimś stopniu trochę niszowy. Reżyser jest debiutantem, większość twórców debiutuje, także no jest to taki trochę... Debiutantem w dużym filmie, w takim pełnometrażowym, bo przecież masz za sobą i rozmawialiśmy już o tym w Trójce, krótkie filmy. Tak, oczywiście. No niemniej jednak tutaj naprawdę mamy duży dług zaufania wobec i Kadru, i naszego dystrybutora Fundacji Ruchome Obrazy, że zdecydowali się nasz film wpuścić na ekrany kin. Tak jak wspomniałeś, niestety rzadko się zdarza, że dokument pojawia się w kinach w takiej normalnej dystrybucji. Ale to się też, mam nadzieję, powoli zmienia. A coraz więcej mamy na to przykładów, tak. Świetnie się składa Cienie Imperium wkrótce na dużym ekranie. Tomasz zrobił już krótki wstęp do tematu filmu, ale powiedzcie, jak to się zaczęło dla was? Czy najpierw reżyser znalazł pisarza, dziennikarza, czy to właśnie dziennikarz szukał reżysera, żeby przenieść pewne opowieści na duży ekran? Jak to było? W tym wypadku to pisarz był osobą poszukującą reżysera. Nas połączył Filip Bajon. Który był opiekunem tego filmu. Który jest też dyrektorem tutaj filmowego kadry, czyli producenta, i który wyraził zainteresowanie pomysłem na scenariusz. A ponieważ dobrze Filip znał się z Karolem, to pomyślał, że właśnie Karol będzie taką osobą, która ten temat udźwignie. Tak się poznaliśmy. To chyba było przy jakiejś kawie, jakiejś bardzo późnej godzinie, 22 gdzieś w jakiejś kawiarni na Mokotowie. Dosyć szybka rozmowa, bo też byłem przed którymś z kolejnych wyjazdów do tego świata nieuznawanego. No tak, ty akurat od dawna i często bywasz w takich rejonach. To świadczy pewnie też o jakiejś odwadze, no bo są to jednak rejony konfliktu zbrojnego, w niektórych wypadkach trwającego właściwie bez końca. Od wielu, wielu lat. Jak, Karol, ty podszedłeś do tego wyzwania, no bo bardzo trudny temat i sama historia też rozgrywa się w różnych miejscach. Tak, podszedłem do tego jak do naprawdę niezwykłego wyzwania. To był film, był trudny do zrealizowania na wielu płaszczyznach, i produkcyjnej, logistycznej, ale też takiej znaczeniowej, formalnej, no czy na przykład bardziej akcentować różnice wynikające z tego, że... geograficzne. Tak, geograficzne, plastycznie, czy to różnie kręcić, czy jednak nie, czy szukać tych punktów wspólnych. Bohaterowie w różnym wieku, jednak w nieco różnej sytuacji życiowej. Wszyscy w jakimś sensie dotknięci. Oni i ich rodziny wojną. Tak, tak, oczywiście. I ta wojna jest takim głównym mianownikiem, który łączy te trzy historie w jedną, taką mam nadzieję. To powiedzmy już konkretnie, bo wspomniałeś, że trzy historie. Rzeczywiście to są opowieści o trzech głównych bohaterach, ale oczywiście wokół nich są inni ludzie. Tak jest. Są to trzy historie trzech rodzin, można powiedzieć, nie tylko głównych bohaterów, ale także kobiet, ich żon, mam, które w tych rodzinach i w tych historiach odgrywają kluczowe często role. Mamy Aleksieja, młodego Ormianina z Górskiego Karabachu. Mamy mężczyznę w średnim wieku, Timura z Ukrainy oraz Aleksandra, takiego już najstarszego bohatera, Aleksandra w zasadzie Litwina, ale mieszkającego obecnie w Gruzji, tuż przy granicy z separatystycznymi. Jak, Tomaszu, ty znalazłeś tych bohaterów? Bo wiem, że przynajmniej dwóch z nich znałeś już wcześniej, jeszcze przed realizacją filmu. Tak, tak. Ja znałem się z Aleksandrem z Gruzji i Arcachem z Górskiego Karabachu. Poznałem ich, szukając, zbierając materiały do książki. Jak to często w takiej pracy bywa, trochę tam mi zadziałał przypadek. Chociażby w przypadku Arcacha, to był mój ostatni dzień wtedy w Górskim Karabachu. I nagle ktoś mówi, to daleka prowincja karabaska, mówi: słuchaj, u nas są uchodźcy z Donbasu. Mówię: jak to, uchodźcy z Donbasu, przy linii frontu, ale na Kaukazie, pomiędzy Azerbejdżanem a Karabachem? Ja mówię: jedziemy, koniecznie. No i pojechaliśmy. To był grudzień, akurat nas jeszcze śnieżyca zastała, nie mogliśmy potem się wydostać z domu od Arcacha, a właściwie od jego rodziców. I tak się tam poznaliśmy. A z kolei opowieść o Aleksieju, no też trafiłem do osiedla dla uchodźców z Abchazji, na terenie Gruzji. I ktoś mówi: słuchaj, bo u nas to w ogóle jest taki człowiek, który walczył w tej wojnie, on jest Polakiem. Ja mówię: Polakiem, jak to? Prowadźcie. A potem się okazało, że jednak potem się okazało, że Karbałska, nazwisko małopolskie. No, Litwin. Z perspektywy Kaukazu, tak, Polska, tak. Litwa. Kiedyś jeden kraj zresztą. Kiedyś jeden kraj, dokładnie tak. Kiedyś jeden kraj. Jedno imperium. I ciągle te cienie. Od których nie można uciec ani oderwać. W czasie rozmowy z Aleksandrem on mówi: wiesz, no ja straciłem kontakt z rodziną. Może tobie uda się ją odnaleźć, skoro mieszkasz w Polsce, aż tak daleko z Polski do mojej rodziny miejscowości nie jest. Może spróbujesz. No, spróbowaliśmy i jak się okazuje, tą rodzinę udało się odnaleźć. No to jeden właściwie chyba z takich najbardziej wzruszających wątków całego filmu, no, ale nie zdradzajmy, to trzeba zobaczyć. A jak było z tym trzecim bohaterem? Timur jest bohaterem, którego poznał Dawid Wilczstein w trakcie swojej pracy. Współscenarzysta również. Współscenarzysta, tak, tak. Który, relacjonując wydarzenia na Majdanie i później w trakcie wojny na Donbasie, poznał właśnie tam Timura. I w momencie, kiedy poznaliśmy się już tutaj z Tomkiem i z Dawidem, usiedliśmy do stołu, zaczęliśmy się zastanawiać: no dobrze, no to wiemy mniej więcej na poziomie idei, o czym chcemy zrobić film, ale teraz no, potrzebujemy bohaterów, potrzebujemy ludzi, za którymi będziemy podążać, za którymi widz będzie podążać. Zaczęliśmy się zastanawiać, analizować różne życiorysy. No i Timur był właśnie jednym z tych, które uznaliśmy za na tyle ciekawy, wartościowy i niejednoznaczny, żeby zrobić również o nim epizod. No później oczywiście zaczęła się dokumentacja, zdjęcia próbne. Każdy z bohaterów został w jakiś sposób też sprawdzony przed kamerą. Nie opieraliśmy się tylko na historiach i wrażeniach chłopaków, ale później pojechaliśmy z kamerą to sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem właściwych zdjęć. Samej wojny jako takiej w filmie nie ma, ale są ludzie okaleczeni wojnami, które w niektórych wypadkach trwają właściwie od początku lat 90. Może nie jest to ten typ wojny, jak to się może kojarzyć nam najbardziej, w sensie, że cały czas trwające jakieś działania zbrojne, ale to jest taka wojna rozciągnięta właśnie w czasie i niekończąca się. I to, co najbardziej chyba szokuje w tym filmie, to fakt, jak ludzie potrafią w tym żyć, bo oni muszą w tym żyć. To jest jakiś specjalny rodzaj przystosowania się do takiej tymczasowości. Tak, no bez wątpienia ci ludzie po prostu w tym nienormalnym świecie próbują odnaleźć choćby namiastkę normalności, prowadzić życie tak, jakie my prowadzimy. Przecież ci ludzie się od nas nie różnią jakoś szczególnie. Marzą o tym samym. No oni chcą żyć w pokoju, chcą zapewnić byt swoim dzieciom. Czy mieć po prostu mieszkanie. I myślę, że warto zauważyć, że w tym filmie bohaterowie, a właściwie bohaterki drugoplanowe, czyli kobiety, naprawdę uważam silne, wspaniałe kobiety, na których barkach spoczywa odpowiedzialność właśnie za budowanie tego małego domowego ogniska, tej małej, bezpiecznej przestrzeni. No tak, bo mężczyźni najczęściej muszą iść na wojnę albo liczą się z taką ewentualnością. Tak, i to w przypadku właściwie każdego z tych bohaterów chyba wybrzmiewa, że to właśnie kobiety trochę w cieniu, na drugim planie i w życiu, i w naszym filmie, ale bez nich ten świat myślę, że kompletnie by się rozpadł. To było dla mnie najbardziej uderzające, gdy pojechaliśmy w takiego Górskiego Karabachu albo z Timurem na wschodnią Ukrainę, a mianowicie to, że no tam życie w tych miejscach konfliktowych toczy się w miarę normalnie. To jest taka wojna, ja też myślałem, że będzie non-stop ktoś nas bombardował i będziemy uciekać, ale okazało się, że nie, że działa jakiś sklepik, chodzą jakieś dzieci do szkoły, jeździ jakiś autobus w mieście. Panuje taka względna normalność, tylko że jest mnóstwo wojska, czołgów i nagle dostajemy jakiś komunikat, czy pada jakiś komunikat, że gdzieś doszło do jakiegoś incydentu, zginął jakiś żołnierz, został ranny gdzieś na linii frontu i nagle całe miasto jest sparaliżowane, nie można z niego wyjechać, nie można do niego wjechać. Wszyscy idą się chować do mieszkań, do schronów i w zasadzie tak wygląda codzienność tych ludzi. Także dla mnie to było uderzające, że to nie są permanentnie spadające bomby, wybuchy, fajerwerki, tylko że taka uśpiona wojna, która co rusz w różnych momentach się odzywa. To, co też myślę bardzo ważne, to sposób, w jaki przekonaliście bohaterów filmu, także kobiety, osoby, które są czasem na drugim planie tej głównej opowieści, do udziału w filmie. No bo z jednej strony Tomasz może potwierdzić fakt, że znał te osoby wcześniej, ale co innego pisać reportaż, prawda, czy przygotowywać książkę na ten temat, a co innego postawić kamerę i rejestrować jednak czyjeś życie. Tak, pozwolę sobie tylko zacząć, że ja miałem ułatwione zadanie, ponieważ zazwyczaj najczęściej w Polsce dokumenty realizuje się w ten sposób, że to reżyser znajduje swoich bohaterów, dokumentuje ich, ten proces jest zazwyczaj bardzo żmudny, rozciągnięty w czasie i dopiero po tym długim okresie dokumentacji zaczyna właściwe zdjęcia. Natomiast ja dostałem tutaj bohaterów oswojonych, którzy mieli do nas zaufanie, ponieważ byliśmy przyjaciółmi Tomka, a Tomek był ich przyjacielem, więc my też byliśmy przyjaciółmi. Od razu wpuścili nas do swoich domów i dali nam olbrzymi kredyt zaufania. Oczywiście na początku były takie, no, taka niezręczność. Zaczynaliśmy ich kręcić, oni tak trochę nie do końca to rozumieli, trochę coś do tej kamery starali się mówić. Czasami zasłaniali coś ręką, ale to krok po kroku udawało nam się ich z tą kamerą oswoić, ale gdyby nie to, nie praca, którą wykonał Tomek z Dawidem również wcześniej, to myślę, że no, byłoby nam dużo trudniej. A ja myślę, że mogę jeszcze tylko dodać o roli operatora Filipa Drożdża, który poza tym... Zdjęcia świetne. Tak, dziękujemy na ręce dla Filipa. Ale poza tym, że on właśnie jest bardzo dobrym operatorem, w sensie sztuki operatorskiej, to jest też, myślę, człowiekiem o takiej dużej wrażliwości, empatii, cierpliwości, który wzbudza zaufanie, potrafi oswoić bohaterów z kamerą. I myślę, że to było bardzo ważne, szczególnie, że były sceny, które były na tyle intymne, że właściwie Filip zdawał prawie, że praktycznie sam z bohaterami i on potrafił wzbudzić ich zaufanie. Także myślę, że to też było ważne, że ta kamera w rękach Filipa stawała się czymś bardziej naturalnym, a nie jakimś groźnym przedmiotem, który wzbudzał lęk w naszych bohaterach. Czyli teraz mamy taką sytuację, że można będzie już za kilka dni wybrać się do kina na film Cienie Imperium, ale też można sięgnąć po książkę. To są dwie różne formy, ale myślę, że w jakiś sposób wzajemnie się uzupełniające. Myślę, że tak. Książka pokazuje szerszy też kontekst polityczny, natomiast film jest historią bardzo ludzką, ludzką historią. Ponadto wątki pojawiające się w książce są też w filmie rozwijane. W zasadzie jest pewna kontynuacja tego, co pojawiło się w książce. Także myślę, że te dwa dzieła z górnolotnie jakoś się uzupełniają. Tak, tak. No, w zasadzie mogę jedynie się zgodzić z Tomkiem. No, my w filmie głównie dla mnie osobiście najciekawsze były te historie ludzkie, a ten kontekst polityczny postanowiliśmy pozostawić w tle, ponieważ on tak czy siak wybrzmiewał w rozmowach, w dialogach. To właśnie co istotne, myślę też dla wielu widzów, że nawet nie musimy znać dokładnie tego kontekstu politycznego, a jednak przejmują nas historie tych ludzi. Tak. Bardzo zależało mi na tym, aby ten film był komunikatywny z widzami, z publicznością, aby nie stał się takim tworem tylko dla specjalistów, ekspertów zajmujących się tymi krajami i ich sytuacją społeczno-polityczną. To miała być po prostu uniwersalna historia o jakimś uwikłaniu, o jakimś losie i o zmaganiu się z tym losem i mam nadzieję, że tak właśnie jest. No to gratuluję debiutu w pełnometrażowym filmie dokumentalnym Cienie Imperium za kilka dni w naszych kinach. Myślę, że możecie uznać swoją długą jednak, bo ten film powstawał czas jakiś, współpracę za udaną. Czy jakaś kontynuacja będzie? Są takie plany? Cienie Imperium kontratakują. Mamy pewien pomysł, dziękuję za te miłe słowa i zapraszam do kina. A jeśli chodzi o nasze kolejne projekty, to mamy jeden taki projekt na razie w fazie koncepcyjnej, również dokumentalny, tym razem nie oparty na żadnej książce, na literaturze, ale historia autentyczna, związana trochę i z Łodzią, ale i z Bałkanami, konfliktem z kolei bałkańskim. Czyli pozostajemy w tematyce, która ciebie jako publicysta, dziennikarza interesuje. Tak, troszeczkę inny region świata, ale też historie wojenne, historie związane gdzieś z tą dużą polityką. Ale mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku Cieni Imperium, to też stanie się opowieścią bardziej osobistą i przez to bardziej uniwersalną, bo ja też uważam, że to jest właśnie wielka zasługa Karola, który potrafił tak skomplikowaną materię, jaką są te dziwne państwa nieuznawane, opowiedzieć w tak uniwersalny sposób. Dziękuję bardzo za spotkanie. W Trójkoło Filmowo byli z nami autorzy filmu Cienie Imperium, współscenarzysta Tomasz Grzywaczewski, dziękuję. Bardzo dziękuję. Oraz reżyser Karol Starznawski. Dziękuję uprzejmie. A ja myślę, że to jest dobry moment, by sięgnąć teraz po piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Tydzień temu rozmawiałem w audycji o wakacyjnej nostalgii. Za chwilę do propozycji filmowych na wakacje wrócimy. Córka trenera to jest film, który pojawi się na jednym z festiwali. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmienny dni. Piosenka Zbigniewa Wodeckiego usłyszymy w dosyć istotnym dramaturgicznie momencie filmu Córka trenera Łukasza Grzegorzka, a ten film zresztą bardzo pasuje do aury letniej, pojawia się także na wakacyjnych festiwalach. A każdy z nich ma swoją specyfikę i proponuje innego rodzaju atrakcje dla odbiorców. O tym można powiedzieć, że chyba jest najdłużej trwającym, bo całe lato, a w dodatku odbywa się w dwóch bardzo odległych geograficznie, ale jednak najpopularniejszych polskich kurortach. Za chwilę zaproszenie na festiwal kinoletnie Sopot Zakopane. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójce z nami jeszcze jeden dziś gość, Paweł Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrowienia dla słuchaczy z Sopotu czy z Zakopanego dzisiaj? Z Sopotu, Zakopanego i z Giżycka. No właśnie, kino letnie Sopot Zakopane plus Giżycko. Za chwilę ten wątek rozwiniemy. To jest festiwal, który ma już swoją tradycję, ale szybciutko przypomnijmy ideę. Głównym atutem jest to, że rzeczywiście najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy, czyli codziennie na najdłuższym molo w Europie olbrzymi ekran staje, molo drewniane w Sopocie i na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem. Festiwal Miast Partnerskich Sopotu i Zakopanego, 12. edycja w tym roku. No i rzeczywiście codzienne, bezpłatne projekcje filmowe. A tu podkreślenie, że rzeczywiście darmowe projekcje, każdy może przyjść. O ile jeszcze znajdzie miejsce, bo pamiętam z lat poprzednich, że różnie to bywało na różnych filmach. Czasami brakuje miejsc i rzeczywiście w tym roku repertuar równie dobry, jeśli w ogóle nie najlepszy, bo ja co roku uważam, że jest najlepszy i filmy coraz lepsze powstają. Z tego trzeba się bardzo cieszyć. No ale tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, festiwal kinoletnie Sopot Zakopane odwiedza również Giżycko i tu jesteśmy we wszystkie wtorki i środy wakacji w tym roku i można powiedzieć, że no takie prawdziwe filmowe morze, góry i Mazury. Kinoletnie najbardziej to jest atrakcyjne w ogóle po prostu miejsca do letniego wypoczynku w Polsce, tak. Tak jest, tak jest. Mam plan na Kinoletnie, to jest nasz profil na Facebooku, to jest strona internetowa Kinoletnie, tam jest też cały repertuar festiwalu z wtorkami, środami w Giżycku, gdzie filmy nie tylko można oglądać z lądu, ale również przycumowanych jachtów, bo tu już od kilku lat mamy taką częstotliwość czyli festiwalową. Czyli z wody po tak, prostu. Tak, można przypłynąć z Mikołajek, z Węgorzewa, czy w ogóle z Wielkich Jezior Mazurskich i przycumować w Ekomarinie we wtorek lub środę. Czy ten program filmowy na Mola w Sopocie to również jest ten sam, z którym spotkamy się w Zakopanem? Tak. Idea jest taka, żeby tego samego dnia ten sam film był w obu kurortach i podobnie jak mamy wtorki i środy, to wtedy ten sam film jest w trzech lokalizacjach. Z jednej strony, żebyśmy nie żałowali tego, że jesteśmy w górach, bo w Sopocie jest inny film, bądź odwrotnie. A z drugiej strony też chodzi o to, żeby gdzieś tak magicznie łączyć widzów, oglądając ten sam film w tym samym momencie. Pięknie, pięknie, ale wiem też, że cały ten program jest podzielony na dni, na określone cykle. Wszystkich tytułów nie będziemy tu wymieniać, bo jest ich wiele, znajdziemy szczegóły na stronie oczywiście. Natomiast powiedz, jakie są te kategorie? Dni tematycznych, tak, tak sobie to cykle filmowe, dni tematyczne, tak sobie to nazywamy. I w tym roku zdecydowaliśmy się, dokument coraz bardziej modnym gatunkiem filmowym jest, więc mamy poniedziałki, prawdziwe historie, czyli właśnie pełnometrażowe dokumenty. Pełnometrażowe tak. dokumenty, mamy tutaj wspinaczkę, czyli mam na myśli tutaj Free Solo, ekstremalną wspinaczkę, która dotrzymała Oscara, ale też no, wiele takich magicznych filmów, które na przykład Optymistki o drużynie siatkarskiej 90-letnich pań, już wspaniałe, zresztą optymistyczny bardzo dokument. Czyli jak też na przykład propozycja dla seniorów. Dla seniorów, można tak powiedzieć, ale nie tylko dla seniorów, bo familijne wtorki, i tu kilka tytułów podam, jak na przykład Paddington 2, czy Cudowny Chłopak, czyli takich tytułów, które naprawdę można oglądać całymi rodzinami. Myślę, że wakacje to jest taki czas spędzania wspólnie w gronie rodziny, więc myślę, że taki dzień należał się festiwalowi i te familijne wtorki to jest właśnie to, co również już w Giżycku jest, bo to właśnie wtorki, środy są w Giżycku. Made in Poland, czyli nasza rodzima kinematografia. I to w środę. To mamy środy. Festiwalowe czwartki, to coś dla ciebie jako konesera filmów festiwalowych, ale czyli mamy The Square, artystyczne propozycje, Scan, tak. mamy The Florida Project, aha, także mamy taki ambitniejszy troszeczkę repertuar w tym dniu tygodnia. Ale już widziałem. No to jak może spojrzysz, może czymś tutaj uda nam się. Chociaż czymś. Niektóre rzeczywiście, do niektórych chętnie bym wrócił. Dogman. No też. Też, no tak. Ciebie trudno zaskoczyć, trudno. No mam i to były czwartki, natomiast piątki ze Storytel, to jest nasza współpraca ze Storytel, czyli pokazujemy na ekranie ekranizację powieści, więc mamy Sherlocka Holmesa, ale mieliśmy teraz Głęboki sen Chandlera. Pierwszy raz na molo był Humphrey Bogart w historii, więc Humphrey Bogart był na ekranie, ale to są powieści, które również są do odsłuchania właśnie na Storytel i tutaj zapraszamy wielu aktorów, które te powieści czyta do spotkań z publicznością, ale nie byłoby festiwalu filmowego, prawdziwego zdarzenia, gdyby nie Oscary, więc soboty to oczywiście film oscarowy, gdzie mamy i Green Booka, ale też na przykład Wszystkie pieniądze świata, no taki, można powiedzieć, dobre, mocne Takim zauważone w świecie filmu. Oscarowym, tak, zdecydowanie. No i chyba należy wspomnieć o Zimnej Wojnie, którą też gramy. Jak najbardziej film zauważony przez Akademię. Również bardzo zauważony przez Akademię, ale też i myślę, że w tych cudownych okolicznościach przyrody właśnie z widokiem na Giewont, czy przy zachodzącym słońcu za Klifem Orłowskim, również no, niesamowite wrażenia może wywrzeć. I tydzień kończymy Kobiecymi Niedzielami. To jest taka nasza, można powiedzieć, propozycja dla kobiet, gdzie na ekranie pokazujemy charakterne osobowości damskie. No i chcę powiedzieć Ocean's 8, który jest tutaj no, plejada cudownych kobiet na ekranie, bo mamy i Kate Blanchett, i Rihanna. Mamy również Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tutaj polska wersja tego filmu powstaje. Również z naszą wspaniałą aktorką i modelką. Kasią Smutniak. Za chwilę już zobaczymy tę polską wersję. Tą polską wersję za chwilkę, więc tak już troszkę podprowadzamy, prawda? Żeby tutaj można było porównać. No ale nie byłoby Kobiecych Niedziel, gdyby nie też jakiś no, rasowy gentleman. No i w tym wypadku z rewolwerem, czyli Robert Redford. No piękne kino, takie można powiedzieć również. Rzeczywiście piękne pożegnanie Roberta Redforda no, tak on z kinem właściwie, twierdzi, takie już oficjalne. Tak, tak on twierdzi, no ale my myślimy inaczej, także pokazujemy ten film. Mamy nadzieję, że będzie inaczej. Tak, że będzie inaczej. Wspomniałeś, że każdy festiwal musi mieć swoje miejsce na Oscary, ale też każdy festiwal ma swoje nagrody. Ten jest festiwalem absolutnie dla widzów, dla ludzi, ale mieliście już w tym roku swoje symboliczne uhonorowanie. 5 lipca, aktorów. Tak, w Sopocie. Rzeczywiście Diamentowy Klaps Filmowy to jest nagroda, którą przyznajemy aktorowi lub aktorce za takie, można powiedzieć, pozytywne przesłanie, które wnoszą do kina bez względu na to, jaką rolę grają. Już same wymienienie ich imienia i nazwiska powoduje uśmiech na naszej twarzy. W poprzednich latach był to m.in. Borys Szyc, czy Artur Żmijewski, Ania Przybylska. W tym roku uhonorowaliśmy Cezarego Pazurę, który otrzymał Diamentowego Klapsa z rąk Agnieszki Dygant, czyli ubiegłorocznej laureatki tej nagrody, ale w asyście swojej ukochanej muzy, można powiedzieć, kobiety, z którą spędził na ekranie wiele kultowych scen, duetów, Katarzyny Figury. I rzeczywiście był to bardzo wzruszający wieczór. Cezary Pazura tutaj dostępny absolutnie dla wszystkich, wszystkie gwiazdy dostępne dla widzów. No to był taki magiczny gwiazdy na niebie, gwiazdy na ekranie i były gwiazdy, takie prawdziwe gwiazdy wśród publiczności. A jeśli mówimy o aktorach, to króciutko jeszcze powiedz o tym, co na festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane do końca sierpnia, po spotkań z aktorami będzie wiele. Kilka spotkań takich najważniejszych powiem. 27 lipca w Sopocie z Marią Seweryn. Czytamy na żywo Ukłon w stronę dzieci w naszej strefie dla dzieci Storytel. Czytamy Basię. Więc tutaj taki ukłon do rodziców, do dzieci, ale już 2 sierpnia spotkanie z Borysem Szycem, wcielającym się w rolę Sherlocka Holmesa. Sherlock Holmes również na ekranie w reżyserii Guya Ritchiego, a Borys też będzie odgrywał tutaj swoją rolę, którą właśnie w audiobooku Sherlock Holmes. Zresztą w kilka ról się tam wcielił. Będzie bardzo to ciekawe spotkanie. 3 sierpnia na Mazurach, coś absolutnie wyjątkowego, będzie rejs z rejsem. Będzie można wsiąść na statek żeglugi mazurskiej, obejrzeć film Rejs na pokładzie statku i wczuć się w ten dawny nastrój tego dawnego filmu, więc poczuć troszeczkę klimat. Będzie kaowiec, także trzeba będzie tam naprawdę pilnować się na tym statku i takie rejsy są 3 sierpnia i 10 sierpnia, a 9 sierpnia w Zakopanem z Przemysławem Bluszczem spotkanie i czytanie na żywo Głębokiego Snu, który też również na ekranie Wielki Sen, bo takie jest tłumaczenie tutaj filmu z Humphreyem Bogartem. Zapraszamy. Festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane. Pamiętamy o tym, że wtorki i środy także w Giżycku. I dziękuję Ci bardzo za spotkanie dziś w Trójce. Był z nami Paweł Adamski, organizator festiwalu. Dziękuję i zapraszam serdecznie. I pozostańmy jeszcze przez chwilę w nadmorskim klimacie, choć w tym wypadku z odległej nam Australii. Przed 17 w Trójce jeszcze Empire of the Sun. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Right down around, speaking.